أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اے اللہ زمان سینا کلاو کی دا منگا دا موس ترجمہ اغا رسنے جمعین شروع کرے وا اغی کی منگا رسنے جمعہ کی سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك داغیم کا مختصر ترجمہ و تشریح بیان کرے وا سبحانك اللهم دا الفاظ دا حدیث ندی اور ددی بارہ کی سے لکھ دا موس پہ شکم و صحابہ کرامو اگر سینہ بدر سینہ رکھ لے کے موس طریقہ شکم نہ کر دس سینہ شی لکھا د بخاری په فلانې موس کې دا او دا سابقرام یو بل تفوله نو دا الفاظ لکه زیاتره علما په دې دغه دا الفاظ چې کوم دي که نه پیغمبر اسلام چې کله معراج کې الله سره ملاقات کوي نو والله اول وتا دا الفاظ وي سبحانك اللهم اے الله ته پاکي اے زما الله وبحمدک سره د خپل صفاتو هغه صفات چې خاص خدای لپاره وي وتبارک اسمک برکت والا دې نوم ستا وتعالى جدك اوجدت شانستا ولا اله غيره نشتري بل حاج دروا بغیر دستا وشو بیا شکم دے نن مونږ وایو سوره فاتحه سوره فاتحه دا په موس کی خامخا ویل کی لکه دینه بغیر موس نکی اور په قران کې غالبا شکم اوچت صورتونه دي پټول کې اوچت صورت هم ده لکه سو شکم سور اخلاص څنګه نه هغه ته ویلګي او غصب او مسانی هغه لکه رسول سر قران وته ویلګي ټول قران شکم دي د سور فاتحه شرح دي او د ټول قران متن شکم دي سور فاتحه دي دا سور شکل نازل شو شیطان لکه هغه درې ټیم کې ډیر زیات ځوانه چغه والے یوې د سورې فاتحه په هغه کې یو د پیغمبر سلام په نبوت باندې نو په قران کې دا مخالف چې سورې تم دغه سورې فاتحه دي او بیا اوچت آیات چې کوم د سورې بقره د اخري آیات نه دي دوه آیاتونه آمن بال امن لا او هغه چې کوم اخري دوه آیاتونه دي نو سورې فاتحه چې کوم دي دې کې موږ تاسو ویلو غواره مقصد موږ بیانو شي مقصد د سورې فاتحه سي دي سورې فاتحه مقصد شي کوم دي هغه یا کنه بده یا کنه ستای شي عبادت هر یو قسم با خاص الله لپاره کیږي اې کې موږ تاسو ویلو مینا د خدای توب تمه د خدای توب او یره د خدای توب عبادت د درې شیزو اجزا دي سورۃ پدریسو کې تقسیم دي رومنه ایسا آیت نمبر 1, 2, 3 دا شای که دا اللہ صفات بیانی گی دوی میسا آیت نمبر 4 دا شایی که دا اللہ حق و دا بنده حق بیانی گی دا اللہ حق داره شی خاص دا اللہ عبادتو شی اور دا بنده حق داره شی خاص اللہ نسوالو کی اور آیت نمبر 5, 6, 7 دیکی شکم دے دا دعا طریقہ بیانی گی شی اے اللہ منګا پاغلار روان کی چچا مېتا انعام کړی دی او نه په اغلار کې واچې شکم تا غضب پېښی وې دي شکم کافران دي او نر لار پا کسان شو ولد دوالی شه حیران او پریشان دي دین مراد منافقین دي پوه شو ګره الحمدلله د خدای ټول ټول صفات خاص الله لپاره دي ندې زیاتره دا معنی کیږي چې یاره الحمدلله چې ټول صفات الله لپاره ما تاسو ویلو صفات وګوره بعض صفات د الله وی بعض بندیان وي لکه الله پیدا کول کی ژوند ورکی مرګ ورکی دا د الله صفات دي او د بندیانو صفات دا چې ډېر ښه عبادت کوي ډېر ښه خوراک کوي دا خود الله صفات نشي کوي بعض صفات الفاظ نه مشترک وي مشترکه په صفات کې نه وي لکه الله او بغیر وګونو مونږ یو وګونو سره الله ګوري بغیر سترګو موږ ګورو سترګو سره نو دا معنی بهتر راځي الحمدلله شي د خدای توب ټول صفات خاص الله لپاره صحیح شو کنه اوس حمد وی تعریف ته الحمد خاص تعریف مطلب یو خاص تعریف چې کوم دي سم خدای توپ د پاره دی هغه خاص الله را پاره دی الله مطلب ته سمویل شي الله خو ډیر دونه دی خدای الله پکې دا الله نوم پدې خوخته چې دا د الله د خالقیت صفت ته اشاره کوي الحمدلله شی خدای ټول ټول صفات خاص الله را پاره شي پیدا کوم کې ټول مخلوقات دی الله صفت مطلب پیدا کرنے والا صحیح شو کنه بیا د رب العالمین نه صرف مخلوقات پیدا کړي بلکې دا غي تربیت کړي رزقکم الله ورکی اور وبم دا ورکی اور دا شکم دا خورو طریقه لکه معشوق ته څنګه پته لګی ماته پي ضرورت دی یا شکم دې زناور ته کم خوراک ضرورت دی نو الله نه صرف مخلوقات پیدا کړي بلکې دا غي تربیت هم کړي لکه څنګه شي دا مې پیدا شي لامبل ول ورزي بتخه کتلی بتخه بچي پیدا شي او لامبل ول ورزي پوه شو کنه نو دا رب العالمین دې چې تربیت کوونکی ټول مخلوقات پوه شو یادې رب العالمین مخلوق شکم نور عالمین دی لکه رب العالمین دا د فرشتو عالم الله رب دی د پیریانو الله رب هم الله رب دی او دا څنګه دلته چې دنیا کې څومره مخلوقات دي لکه امام ابن کثیر ذکر کوي چې دنیا کې کم بیش 18000 عالمین دي زمګه دا دنیا یو عالم دی پوه شو کنه نو موږ د الله څخه دې دا دغه قدرت هم اندازم نشو کولای الحمدلله خدای ټول ټول صفات خاص الله را پالي رب العالمین رب د مخلوقات دی الرحمن عام مهربان دی الرحیم خاص مهربان عام مهربان دا دی چې په دنیا کې په هر چا مهربان کافر له مور کې مسلمان له مور کې او الرحیم په آخرت کې به صرف په مؤمن باندې اره مهربان وي پوښ وی نو عام مهربان او خاص مهربان الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک د سزا او جزا دی مالک د رزي د سزا او جزا قیامت رز لکه دنیا کې بادشاہان وی کړل کنه سبا ټرمپ بادشاہ دی یا پاکستان دا مسیح منیر دی کنه نو په قیامت پرز به صرف بادشاہی الله ویل من الملک یوم یذل لله په دې رز ما بادشاہی به صرف دا الله وی پوه شو کنه نو مالک یوم الدین سزا مالک د سزا او جزا دی دا رومنه یې سره پوه شو کنه دوی میسا یا کنابود و یا کنستاین داغه مقصدی خبره صورت کې چې اول د الله صفات بیان شو نو اوس چې دې صفات او مالک ته خاص د عبادت وکړه او خاص هغه نه امداد وغواړه یا کنابود ما تاسو ته عبادت درې قسم دي یره د خدای تو مینه د خدای تو او تم د خدای تو یره با بغیر اسباب الله نه لاو بل چار نه کی یره با بغیر مینه با بغیر اسباب چا سره نه کی مطلب دا شي د خدای تو بولا مینا همغه آیات په سورې بقره کې ویلو کنه چې دا مشرکان د الله غونډې مینا باباګانو سره کی خدای تو صفات ورکړي کنه اور تم خدای تو او استعانت یا کنه بود ویا کنستاین چې استعانت به خاص د الله راکې مطلب دا شي یو اعانت لکه زه تاسو مال وګورا کا یا د کار کې زما امداد وکا دې ته اعانت ویا دا د اسباب ولاندې کی یو استعانت استعانت دې ته ویش بغیر اسباب او امدادو کې یا کنابود و یا کنستاین اے الله موږ خاص ته عبادت کو او خاص ته نه مدد غواړو پوه شئ کنه نو دې کې جمله چې پکار و نه بود یا کا نه بود استعانستاین او کیا کا خو مطلب دا چې الله دا جمله مخکې ذکر راوسته چې دا خبره ډیر ضروری ده یا کا موږ خاص ته عبادت کو و یا کنستاین او خاص ته نه مدد غواړو اے دین سورات المستقیم یا الله مضبوط کی مونږه په لار نه غماده مونږ په دې بیان کړو د سورې فاتحه ماته اوس په دوه میاشتو کې بیان کړو ها دا تاسو په لسپین ته کې دا کومه یا اے دین سورات المستقیم مضبوط کی مونږ وی شي مونږ دا وی شي مونږ ته لار نه اوخې دا مطلب یې غلط راځي لکه هدایت په قران کې په 17 مانو کې راځي اور د هدایت درې درجې مونږ بیان کړې دي یو درجه په کې دا ده چې هدایت هدایت الخاصه هدایت العامه هدایت الخاص الخاصه هدایت عامه دا شو بتخ زوی پیدایشی غت الله لار خو لشت بو پوغو کی دغه کلام بی دا ټول مخلوقات ته الله خو دی هدایت الخاصه دا دی چې الله رب العزت مؤمن تر قران په ذریعه هدایت ورکی نو دا غ هدایت الخاصه دی هدایت الخاص الخاصه دا لري چې الله په جنت کې داخل کی پوه شو کنه الله نه خدای غي سوال کو هدایت الخاصه شته حاصل کی مطلب ده چې الله نه سوالو کی یا الله مونږه مضبوط کی پلار نه غي باندې لکه پیغمبر سلام مدد دعا کو دا معنی غلط راځي چې لار مونته لار نه رینه غو خو مونږه بلار نه غيو کنه نو یا الله په دې نه لار روان ساتي چلا هم کو سیده راسته پر یا مضبوط کر هم کو سیده راسته پر اے دین سورات المستقیم سیده راسته ما تاسو ویلو ورسړې وې چې په سیده راسته او قران کې وې چې ان الله ربي وربكم هاذا سورات المستقیم توحید شکم دے د الله نه غدا او سنت شکم دے یاسین والقران الکیم انك لمن المرسلین پیغمبر سام ضرور ته پیغمبر لګل شو د پیغمبرانو علی سورات المستقیم په لار نه د پیغمبر سلام لار نه غلار دا توحید دا نه غلار دا اور قران شکم دے قران شکم دے غنی غلار دا پوښه اے دنا سورات المستقیم یا الله مونږه مضبوط کی پلار نه غباندی سورات الذین انعمت علیہم لار دا هغه خلکو شتا په انعام کړی دی صدیقین و شهدا و صالحین یا الله مونږه دا خپل پیغمبر پلار باندې خپل ابوبکر صدیق پلار باندې عمر فاروق از عثمان علی پلار باندې مونږه روان کی و صالحین او زمږ شکم صالحین دي کې امام بونیفه دي یا شکم دي زمږ شکم سوالي خلق پاتي شاه ولي الله رحمت الله عليه داغي لار مانیم کراوان کې سورات الذين انم تعلم غير المغضوب عليهم ند اللار پاغا کسانو باندې دستا په غضب شوي دي دا شیطان په لار مې شیطان مې د الله غضب شوي دي دا ابو جهل په لار مانیم د روانه شغه باندې غضب شوي دي او یا شکم دیر فیرون پر لارمان سورات اللذین آنم تعلیم غیر مغدوبی علیهم ندر لار باغا کسانو شتا پی غضب شویده ولد دوالین او ندر لار در گمراه خلقو مانده گمراه نا مطلب حیران و پریشان آمین یا اللہ منگ دا دعا قبول کیه پوش کنه دا بہترین دعا دا زبا تاوس آخره که دا حدیث ہوئے ما حدیث کسی دی چه حضرت عمر رضی اللہ ویلی چې کله زه مسکوما زه ان شاء الله سره خبرې وکم زه مستو درېګم او ان شاء الله ما سره خبرې وکې زه قران تلاوت لرم نو بره رضی الله وش پیغمبر سلام وی چې الله دا وی حدیث کوڅې دی وی چې الله دا قران آیات غوته الله دا وی چې ما دا موز مطلب سوره فاتحه دا خپل خپل بندیانو په مېز کې دوه حصو کې تقسیم کړې دي پوښ وکنه چې زما بندوی الحمدلله رب العالمین پوښوی نو الله وی زما بنده زما تعریف کو حمیدن یبدی زما بنده زما تعریف او شکل زما بنده وی الرحمن الرحیم نو الله وی چې زما بنده زما سنا بیان کا پوښوی کنه بیا وی مالک یوم الدین پوښوی نو الله وی چې زما بنده زما بزرگی بیان کا پوښوی او شکل زما بنده وی یا کنا بود وی یا کنستاین نو الله وی چې دا زمو زمو بنده په مینس کې تقسیم دی زمو بنده لا هغه اجر دی چې سم کم دوه غوښتو پوه شو زه بوله ورکوم چې دی کم سوال کیا اور بیا وی اے دنا سورات المستقیم سورات الذین غیر مغضوب علیهم ولا الضالین نو الله وی چې دا زمو بنده لپاره دی او زمو بنده چې څو وړي هغه لپاره دی مطلب دا چې تاسو موږ کوي کنده الله سره الله در باقاعده جواب دی مدامو صحیح کې ښه چې کله تاسو الحمدلله رب العالمین یې لګ وقفه به کوي الحمدلله رب العالمین پیغمبر سلام سکه به کول وقفه به کول الحمدلله رب العالمین 3 سکند به خاموش الرحمن الرحیم بیا به خاموش ته الله جواب کو انتظار کوو کنه ته دا خوغه جواب درکې دا خو چیزې کوڅې دي پوښښ وکنه نو سورې فاتحه د دینه بغیر موز نه کیږي اور امام پسویل سورہ فاتحہ نه ده پکار بیم شکم امام بودیفا مسلک ته کنه شکل امام تلاوت کی او خاموشی تاسو سورہ فاتحہ امام پسی نه وای شکم اهل حدیث چې هغه هو پسی وی امام وو دی مو کنه خو زمونږ شکم دغه ده فکر دا غی کی امام پسی فاتحہ ویل نه پکار نور شکم سبق ته سبحانك اللهم یا درو شریف یا دعا دا بتا سو امام پسی وای او نور مسکی وای باجومات کی بنوی واجبات او واجبات کی پوښښ کړه نو دا د دې پورې ما سورې فاتحه ویلا او چې ترجمه به دغه دا ریکارډینګ نه دا بیا وره پوښښ کړه الله دې مالو پچې متاسو دې مالي اجر